nanga okubera munsi gambona bona newe nkukabira kweto fayo ho newe ndajana tonyanukula yesu mbulira obangana sobya nene nye gabuchari Chitufu wa sobya noleto musabiza uwe mukanisa Owenzi, obukaba, obubine mirindebio Rachi simi ulira kwebio saba Naporatia a Yesu Okuza weko na gara ya gena we Na kusobya nyo ne kunyiza Nebikoli mumino ebidiko Netonze a Yesu Ni umarilifu okuchusa Korenga moya gada Yonder, Mukama, Ebya Soba.